Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 czerwca, minęła 17. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Nawet do rana gwałtowne burze mogą występować w południowej połowie kraju, ostrzega IMGW. Po pościgu policjanci z Łowicza zatrzymali mężczyznę, który zaatakował swoją matkę i uciekając tirem staranował radiowóz. Od rana w Świątyni Opatrzności Bożej trwają obchody 11 Święta Dziękczynienia. Przez centralną Polskę, Opolszczyznę i Górny Śląsk przechodzą właśnie gwałtowne burze. Towarzyszy im silny wiatr, w wielu miejscach także grad. Burze od rana występują w niemal całym kraju. Ponad 200 razy interweniowali strażacy w Beskidach. Wciąż trwa tam usuwanie skutków ulew. Nadal trudna sytuacja jest w gminie Harzlach. Zalanych jest tam kilka dróg. Ucierpiały także miejskie boisko, dom ludowy i prywatne domy. Woda wylała też w miejscowości Kończyce Małe. Tam nieprzejezdna jest ulica na odcinku prowadzącym do Pruchnej. Sporo utrudnień również w Cieszynie. Między innymi spływająca ulicą Katowicką woda zalała przyległe do niej posesje. Ze skutkami podtopień walczą także strażacy w Goczałkowicach, Zdroju i Czechowicach-Dziedzicach. Synoptycy zapowiadają kolejne burze także wieczorem i w nocy. IMGW wydało ostrzeżenie dla południowej części kraju. Obowiązuje do jutra rana. Policjanci z Łowicza zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który ranił nożem swoją 60-letnią matkę. Mężczyzna chwilę później uciekał przed policjantami tirem, taranując radiowóz. Funkcjonariusze byli zmuszeni oddać strzały w kierunku ciężarówki, informuje Adam Kolasa z łódzkiej policji. Kobieta została przetransportowana lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala. Funkcjonariusze w tym czasie rozpoczęli poszukiwania syna kobiety. Pojazd, którym się poruszał, został namierzony przez mundurowych, gdy kierował się w stronę Łowicza. Policjanci podjęli próbę zatrzymania pojazdu. Kierujący jednak nie reagował na wydawane polecenia. Funkcjonariusze wykorzystali broń służbową, oddając kilka strzałów w stronę opon uciekającego samochodu. Dzięki temu kierujący zmuszony był do zatrzymania zespołu. Po drodze uciekający tir staranował jeden z radiowozów, którym policjanci próbowali zablokować drogę. A mężczyzna był trzeźwy, policjanci zabezpieczyli jednak próbki krwi na obecność narkotyków. Prawdopodobnie jutro 31-latek usłyszy zarzuty. Tragiczny wypadek w Szewcach pod Wrocławiem. W altanie przy domu jednorodzinnym wczesnym popołudniem eksplodowała butla z gazem. Po wybuchu doszło do pożaru. Z ogniem walczyło 8 zastępów straży pożarnej. Po ugaszeniu ognia ratownicy znaleźli ciało jednej osoby. Nikt inny nie ucierpiał. Okoliczności wypadku ustala prokurator. Święto Dziękczynienia w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Tegoroczne obchody to podziękowanie Kościoła za odzyskaną w 1918 roku niepodległość. Głównym punktem była uroczysta msza z udziałem około 100 biskupów. Po mszy otwarto miasteczko dla dzieci i rozpoczął się festiwal muzyczny Moc Dobra. Jednym z punktów wyjątkowy koncert Maleo Reggae Rockers. Z liderem grupy rozmawiała Agnieszka Drążkiewicz. A ten koncert jest wyjątkowy, dlatego że grupa świętuje 20-lecie działalności artystycznej. Darek Malajonek nie krył w rozmowie ze mną, że śpiewanie na scenie przy Świątyni Opatrzności Bożej w tak wyjątkowym dniu, czyli w Święto Dziękczynienia, jest dla niego wydarzeniem szczególnym. Takim naszym celem tutaj to jest przestawienie w ogóle siebie, mnie szczególnie, ale też innych ludzi na tryb przede wszystkim dziękowania. I to nie tylko dzisiaj, tylko w ogóle, żeby przestawić się z trybu roszczeniowego, że mi się coś należy, wszystko i tak dalej, że jestem w centrum, to na taką postawę dziękczynienia. Maleo Reggae Rockers występuje od 11 lat właśnie w Święto Dziękczynienia w warszawskim Wilanowie. A co jeszcze przed nami? Jeszcze przed nami między innymi wieczorny koncert. Koncert również wyjątkowy, bo zaśpiewa zespół Gospel Rain. A zakończenie tego uroczystości związanych ze Świętem Dziękczynienia nastąpi o godzinie 21.37. Wierni odmówią modlitwę za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II. Na fasada Świątyni Opatrzności Bożej zabłyśnie specjalną iluminacją. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Co najmniej 35 nielegalnych imigrantów zginęło, gdy łódź, którą płynęli do Europy, zatonęła u wybrzeży Tunezji. Służbom udało się do tej pory uratować 67 osób. Akcja ratunkowa trwa. O tragedii, do której doszło w pobliżu portowego miasta Safakis, poinformowało tunezyjskie Ministerstwo Obrony. Wśród 180 pasażerów byli Tunezyjczycy i obywatele innych państw afrykańskich. Chcieli przedostać się na Sycylię. Nad ranem informowało o podobnej tragedii u wybrzeży Turcji. Łódź z migrantami, którzy przez Morze Egejskie próbowali dostać się do Grecji, przewróciła się, zginęło 9 osób, w tym 6 dzieci. To był serwis Trójki. W nocy tylko na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej może spaść deszcz. Od czasu do czasu zagrzmi. Będzie od 10 stopni na Podlasiu do 16 na Dolnym Śląsku. W poniedziałek trochę słońca, ale też deszcz i burze. Temperatury od 26 stopni na Pomorzu do 28 na Opolszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, ale sobie zestaw zrobiłeś. Komputer, żelazko, smartfon i tyle innych sprzętów. Doniesiesz to wszystko do kasy? Doniosę. Nie doniesiesz. Doniosę i będzie aż 10% taniej. Teraz w Saturnie różne produkty w zestawie taniej aż do 10%. Na przykład zmywarka do zabudowy, piekarnik o dużej pojemności i płyta indukcyjna Bosch w zestawie taniej aż o 414 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. O, dzień dobry. Co panu podać? Przepraszam, byłem u dentysty i bardzo boli. Czy jest coś miękkiego, co mogę zjeść? Może mielony? A wie pani? Dobra rada. Przy Ladzie w Kauflandzie na wszystko mamy dobrą radę, żeby chciało się zjeść. Kaufland. Spotkajmy się przy Ladzie. Teraz w Kauflandzie kiełbasa głogowska z szynki 100 gramów złoty 69. Wydaj 1000 punktów payback w sklepach Kaufland, a 200 dostaniesz z powrotem. Kaufland. Na dobry tydzień. T-Mobile Polska S.A. oświadcza, że emitowane w okresie od 21 lipca do 30 września 2015 roku reklamy telewizyjne, internetowe oraz radiowe dotyczące oferty pierwszy prawdziwy no limit na internet, rozmowy, SMS i MMS-y do wszystkich dostępnej w pakiecie Smart XL przeznaczonej dla abonentów sieci Heja mogły wprowadzać konsumentów w błąd w zakresie rzeczywistej łącznej ceny dostępnych w niej usług. W reklamach prezentowano promocyjną cenę 49,98 zł w taki sposób, że w przypadku reklam telewizyjnych komunikat określający warunki jej uzyskania, jak i zawierający informacje o ograniczonym okresie jej obowiązywania, z uwagi na zastosowaną wielkość czcionki oraz jego formę graficzną, mógł być nieczytelny dla przeciętnego konsumenta, a w reklamach radiowych i internetowych nie pojawiał się on w ogóle. Szczegóły i treść decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na www.tmobile.pl oraz www.heja.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Dzień dobry, w upalne niedzielne popołudnie na dwie godziny ze sportem zapraszają Jan Kałucki i Krzysztof Łoniewski. Właściwie jak zwykle mieliśmy spory problem planując audycję, żeby zmieścić wszystkie tematy, ale jakoś nam się udało. Będzie na pewno o siatkówce, przecież nasi ludzie grają jak z nut w Lidze Narodów. Trener Vital Heinen jest w tak dobrym nastroju, że złożył osobliwą obietnicę polskim kibicom. Sorry everybody, my Polish is still not good enough to explain, but the word pivo you understand. And I promised beer for you. If we beat Germany, we take 9-9. I will be out. I will pay beer to everybody. Nie przesłyszeli się państwo, jeżeli nasi siatkarze pokonaliby za 3 punkty Niemców, Vital Heinen miał stanąć przy nalewaku i każdemu kibicowi, który ma na to ochotę nalać piwo. W sumie jest Belgiem, więc na piwie na pewno się zna i nie zaserwowałby byle czego. Zaraz wyjaśnimy, dlaczego używamy trybu przypuszczającego. Nic nam nie wiadomo o podobnych deklaracjach Adama Nawałki. Od niego już jutro doczekamy się innej decyzji. Właściwie o randze orędzia, bo o godzinie 14 dowiemy się, kto znajdzie się w 23-osobowej kadrze na Mundial. O wyjeździe do Rosji marzy bramkarz Bartosz Białkowski. Jakie jest jego pierwsze skojarzenie z Mistrzostwami Świata? Najbardziej zapadło mi w pamięć mecz Anglia-Argentyna, kiedy David Beckham dostał czerwoną kartkę i ja zawsze kibicowałem reprezentacji Anglii, Manchesterowi. To takie pierwsze wspomnienie. Niedługo sprawdzimy, co słychać na zgrupowaniu naszej kadry. My żyjemy przygotowaniami do Mundialu, a w Madrycie szok! Podjąłem decyzję, aby nie kontynuować pracy w Realu Madryt w kolejnym sezonie. Rozmawiałem z prezesem Florentino Perezem i wyjaśniłem mu powody mojej decyzji. Ciągle trudno w to uwierzyć, ale Zinedine Zidane naprawdę zrezygnował z prowadzenia Realu Madryt i to tuż po tym, jak po raz trzeci z rzędu wygrał z Królewskimi Ligę Mistrzów. Zajmiemy się też lekką atletyką. Kibicom Królowej Sportu jej biegaczki nie trzeba przedstawiać. W przypadku Castelsemini chyba wszyscy widzą, że jej muskulatura jednak bardziej przypomina tą muskulaturę męską niż kobiecą. I to się ma zmienić. Caster Semenya już nie będzie miała takiej przewagi nad Angeliką Cichocką czy Joanną Jóźwik. Proszę nas słuchać, wyjaśnimy, o co chodzi. Wyjaśnimy też, dlaczego warto śledzić to, co od tygodnia dzieje się na kortach Rolanda Garrosa. Naszym gościem będzie najlepszy tenisowy ekspert w kraju, Lech Sidor. Zajrzymy też w Bieszczady i sprawdzimy, jak udał się bieg rzeźnika, co słychać u legendy polskiego kolarstwa Lecha Piaseckiego. I to nie wszystko. Proszę zostać z nami przynajmniej do godziny 19 i reagować pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. Pewnie mają Państwo swoje pomysły, z kogo powinien zrezygnować Adam Nawałka. Czekamy na Państwa głos w każdej sportowej sprawie, a teraz już najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Piłkarze reprezentacji Polski, którzy przebywają w Arłamowie, rozegrali dziś kontrolną grę wewnętrzną. Wszystko odbyło się w atmosferze tajemnicy. Jedyną bramkę zdobył z rzutu karnego Grzegorz Krychowiak. Selekcjoner oglądał mecz z trybun i zdaniem komentatorów dzisiejsze spotkanie było bardzo istotne w kontekście ostatecznych powołań na Mistrzostwa Świata w Rosji. Lista ma zostać ogłoszona jutro. Nasi siatkarze grają w Łodzi z Niemcami w swoim 6. meczu w Lidze Narodów i już sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na boisku. Na miejscu jest Tomasz Gorazdowski. Halo Tomku. Wygląda nieciekawie, bo to już trzeci set i prawdę mówiąc spodziewałem się, że będziemy się łączyli komentując zwycięski trzeci set w wykonaniu Polaków. Tymczasem set trzeci jest, ale dwa pierwsze wygrali Niemcy. W związku z tym to, o czym mówiliście, ta propozycja Vita Heinena dotycząca piwa dla kibiców już jest nieaktualna, bo za 3 punkty tego spotkania na pewno nie wygramy. Posępna mina belgijskiego trenera, no ale cóż, teraz już nie walczymy o piwo, a walczymy o zwycięstwo w dzisiejszym meczu. Chciałoby się wygrać chociaż za 1 punkt, no bo przecież wygraliśmy 5 z 5 meczów, warto byłoby wygrać 6 z 6. Dziękujemy Tomku. Będziemy oczywiście wysłuchiwali Twoich relacji w dalszej części audycji. Nie będziemy też oczywiście trzymać kciuki, ale trwa też mecz, którego stawką jest Mistrzostwo Polski Piłkarzy Ręcznych. Szczypiorniści PGE Vive Kielce mierzą się w rewanżowym spotkaniu z Orlen Wisłą Płock. Jak na razie na tablicy wyników jest 25-21 dla Vive. Pamiętajmy, że w pierwszym spotkaniu ekipa z Kielc wygrała 5 bramkami i co ważne, to ostatnie spotkanie w karierze Karola Bieleckiego. Brązowych medalistów już znamy, to Azoty Poławy, które wczoraj pokonały w rewanżu Gwardiopole 31-26. Natomiast za 1,5 godziny do akcji wkroczą nasze piłkarki ręczne. Polki zagrają ze Słowaczkami w meczu kwalifikacji do Mistrzostw Europy. Michał Kwiatkowski wygrał prolog 70. edycji kolarskiego wyścigu Criterium du Dauphin. Polak był najszybszy w jeździe indywidualnej na czas. Był o sekundę szybszy od Holendra Josa van Embeda. Criterium du Dauphin to jeden z najważniejszych sprawdzianów przed Tour de France. Co ciekawe, pierwszą edycję tego wyścigu wygrał w 1947 roku Edward Klabiński. Teraz świetne wiadomości z Madrytu. Troje Polaków stanęło na podium Pucharu Świata w judo. Kacper Szczurowski był drugi w kategorii 100 kg, a Paula Kaługa i Anna Załęczna uplasowały się na trzecich pozycjach. Natomiast w Zielonej Górze rywalizowali dziś w pięcioboju nowoczesnym. Mistrzyni Polski zostali Anna Maliszewska i Sebastian Stasiak. Oboje są reprezentantami UKS Żoliborz Warszawa. Hubert Ptaszek i Maciej Szczepaniak zajęli trzecie miejsce w samochodowym rajdzie Akropolu. Polu. Wygrał Portugalczyk Bruno Magalhães przed Węgrem Norbertem Hercigiek. Impreza w Grecji była trzecią rundą rajdowych Mistrzostw Europy. A tymczasem na wielkoszlemowych kortach imienia Rolanda Garrosa za chwilę rozpocznie się pojedynek Serba Nowaka Dziokowicza z Hiszpanem Fernando Verdasco. Stawką tego meczu jest ćwierćfinał paryskiej imprezy. Wcześniej do najlepszej 8 awansował Niemiec Aleksander Zwieriew i Austriak Dominic Thiem. To u panów, a u pani oglądaliśmy zwycięstwo Madison Keys. Amerykanka pokonała Rumunkę Michaele Buzanescu. Wróćmy jeszcze do piłki nożnej. Stomil Olsztyn zapewnił sobie utrzymanie w pierwszej lidze. Ekipa z Warmii w decydującym meczu pokonała Chrobrego Głogów 1-0. Górnik Łęczna spadł do drugiej ligi, a Pogoń Siedlce zagra w barażach. Wcześniej w drugiej lidze zameldował się Ruch Chorzów. I to tyle, jeżeli chodzi o najważniejsze informacje agencyjne. Za chwilę będziemy i w Łodzi, i w Arłamowie. I'm dwójkę podwójna wagi lekkiej w wioślarstwie w dniu dzisiejszym zdobyła złoty medal na Pucharze Świata w pierwszej edycji w Belgradzie. Więc warto o tym wspomnieć podczas trzeciej strony medalu. Gratulujemy naszym wioślarzom, rzeczywiście wielki sukces, ale teraz już przenosimy się do Łodzi. Stare siatkarskie powiedzenie mówi, że jeżeli nie wygrywa się 3-0, to przegrywa się 2-3. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie i wygramy to spotkanie. Łączymy się z Tomaszem Gorazdowskim. A tutaj na trybunach w końcu owacja, bo być może nastąpiło coś, co w siatkarskim języku mówi się jako o przełom w bulwie, bo w końcu trener Niemców Andrea Gianni musiał wziąć czas, a to dlatego, że ten wynik zaczął się dla Niemców w trzecim secie niekorzystnie układać. Prowadzimy 13-8. Na boisku pojawił się Kochanowski, no i weszła w polską drużynę jakaś taka nadzieja, że można losy tego meczu odmienić. A przecież wszystko do tej pory szło jak po grudzie, bo i w przyjęciu byliśmy słabsi, i w zagrywce. To Niemcy dzisiaj grali tak jak Polacy przez te 5 pierwszych spotkań. Ale na razie nasi się pozbierali. 13-9. Ciągle prowadzenie Polaków. I faktycznie, jeżeli mamy wygrać, to już nie ma na co czekać. Trzeba wygrywać i pokazać Niemcom, gdzie jest ich miejsce w szeregu. A na razie jest daleko, bo mieli dopiero 3 punkty zdobyte w Lidze Narodów, a Polacy mieli tych punktów aż 15. Chyba na tym zwycięstwie zależy dzisiaj wyjątkowo trenerowi Witalowi Heinenowi, bo on przecież prowadził Niemców przez 5 lat, no i teraz jest po drugiej stronie siatki, prowadzi naszych reprezentantów. 13-9 dla Polaków. W tej chwili jeszcze akcja Niemców. Nie bronią tej piłki, chociaż przebijają. W tej chwili będziemy mieć łatwo piłkę na skrzydło do Bartosza Kurka. Mocno po rękach i jest 14 punkt. 14-9. Tyle na razie Tomasz Gorazdowski, a my z Łodzi przenosimy się na południowy wschód, do Arłamowa. Tam jest Adam Malecki, który obserwuje zgrupowanie naszych piłkarzy przed Mistrzostwami Świata. Witaj, Adam. Witam bardzo serdecznie i przyznacie, że te wszystkie nazwiska krążą już wam po głowach i zastanawiacie się, kto pojedzie, a kto zostanie. Tak naprawdę ja, zastanawiając się, rozmawiałem z kibicami. Jeden z nich powiedział, łatwiej powiedzieć, kto pojedzie. No pewnie Robert Lewandowski, podejrzewam. No na pewno, tak, tak jest. Pewnie jak wiecie i już wspominaliście wcześniej, w serwisie sportowym odbyła się gierka wewnętrzna, która miała się odbyć już wczoraj, no ale tutaj rozpętała się burza, potem o godzinie 11 dzisiaj. Też jeszcze boisko było zbyt bardzo nasiąknięte wodą, więc przesunięto wszystko na godzinę 12. No i w końcu to wszystko się odbyło. Drużyna została podzielona na drużynę białą i na drużynę czerwoną. Wszystko wskazuje na to, że ta czerwona była mocniejsza, zresztą wygrała. Wygrała po golu Grzegorza Krychowiaka z rzutu karnego. Był jeszcze jeden rzut karny, no ale ten system wideoweryfikacji VAR zadziałał i ten rzut karny został anulowany. W każdym razie posłuchajmy, co miał do powiedzenia po tym treningu trener Bogdan Zając, który, jak przyznał, powiedział, że działo się wiele dużego. Tak, było ostro. Było ostro jak w każdym z spotkań i to widać było, że naprawdę zawodnicy podeszli bardzo zaangażowani do tego spotkania, trudno się temu dziwić. Dla wielu z nich to był najważniejszy dzień w ich życiu sportowym. Tak do tego trzeba podchodzić, tak do tego trzeba analizować. Ale jak wspomniałem wcześniej, była niesamowita walka fair play. Nawet jak doszło do sytuacji stykowych, nawet były żółte kartki, no to wynikało to z walki i w danym momencie na boisku, a nie jakiejś złośliwości. Było wszystko pod kontrolą. Jak było ostro, to na pewno Jacek Góralski jest taką czołową postacią, jeżeli chodzi o grę właśnie, gdzie trzeba wsadzić nogę, tam gdzie inni wsadzają głowę, albo na odwrót w przypadku Jacka Góralskiego. W każdym razie on powiedział, że już więcej nie da się zrobić, teraz czeka, powiedział, dałem z siebie wszystko i teraz będę chciał porozmawiać z trenerem i usłyszeć jego decyzję. Na mistrzostwa pojedzie tylko 23 zawodników. Tutaj na zgrupowaniu mamy 32, także no 9 osób będzie musiało jechać do domu. Każdy walczy o swoje, no i trener będzie musiał podjąć ostateczne decyzje. Ciekaw jestem bardzo, jak to wszystko będzie przebiegało. Trener będzie się spotykał teraz z piłkarzami, będzie z nimi rozmawiał. Było i jest napięcie. Wczoraj, żeby trochę się zrelaksować, przyjechał tutaj kabaret Ani Mrumru, więc była okazja, żeby się spotkać. Był też tort, bo przecież dzisiaj urodziny 33 i 27 obchodzą Łukaszowie Piszczek i Teodorczyk. No i zobaczymy, co się będzie działo. Jutro o godzinie 14, ten moment, na który czekają wszyscy kibice, piłkarze, niektórzy bardziej, inni mniej. O godzinie 14 konferencja, podczas której selekcjoner Adam Nawałka ogłosi te nazwiska. Adam, gdybyśmy mieli troszeczkę pospekulować, wiem, że nie chcesz bawić się tutaj w jakieś takie wielkie gdybanie, natomiast no, wiemy na pewno, że odpadnie jeden napastnik, prawda? Na pewno i myślę, że zwycięzcą tych zgrupowań, a na pewno tego w Juracie, który wcale nie był takim spacerkiem i gdzie całkiem intensywne były treningi, jak sam powiedział selekcjoner Adam Nawałka podczas konferencji, zwycięzcą tego zgrupowania był Łukasz Teodorczyk. Wydaje się, że jako ten młody powinien pojechać Dawid Kownacki, więc nasuwa się nazwisko Kamila Wilczka. Natomiast no, nie chciałbym nikogo krzywdzić, to są spekulacje. Tutaj możemy mówić o tych, którzy wysuwają się na czoło peletonu, inni są trochę z tyłu. W pewnym momencie pojawiło się na przykład nazwisko Karola Linettego. Oczywiście mało kto wierzy w to, żeby Karol nie pojechał, no ale weźcie pod uwagę też i weźmy pod uwagę, że trenerzy biorą pod uwagę wszystkie parametry fizyczne, tego jak ktoś jest przygotowany, jak jest zmęczony, a Karol wydaje się, że po sezonie był dość mocno zmęczony, choć teraz wygląda dużo lepiej. No i ten wspomniany Jacek Góralski wcześniej, któremu wypadł bark. On sobie ten bark tak naprawdę wstawił z pomocą lekarzy kadry. No i wydaje się, że pojedzie, bo to jest chłopak z charakterem, który naprawdę patrzy w oczy, myśli, mówi to, co myśli i myślę, że może pojechać. No i pytanie co do bramkarzy. Wiadomo, że Łukasz Fabiański i Wojciech Szczęsny to są pewniacy i wszystko się rozstrzygnie między Łukaszem Skorupskim i Bartoszem Białkowskim. Z Bartkiem miałem okazję porozmawiać. Świetny chłopak, skromny. Ma nadzieję, że pojedzie na mundial. Zapytałem go na początku, no jak czuje się tutaj w kadrze, jak się czuje na zgrupowaniu? No bardzo dobrze się czuję, dziękuję. Tak, oczywiście jest to wyróżnienie wielkie znaleźć się w reprezentacji, a jeszcze w takim czasie, kiedy ta reprezentacja przygotowuje się do największej imprezy na świecie, tak? Do Mistrzostw Świata i jest to fajna sprawa, natomiast jest tutaj czas na ciężką pracę, po której trener wybierze 23. Wierzysz to, że pojedziesz na mundial? Pewnie, że wierzę. Gdybym nie wierzył, no to tak naprawdę nie było sensu przyjeżdżać tutaj, ale głęboko w to wierzę. Tak samo jak i każdy inny zawodnik na tym zgrupowaniu. Także walczymy. Jest fajna, zacięta walka, ale jest też zdrowa, fajna rywalizacja. Selekcjoner dużo z wami rozmawia? Z tobą rozmawia? Ogólnie tego czasu wolnego było troszeczkę więcej w Juracie. Wtedy były rozmowy, natomiast tutaj mamy napięty grafik, bo także na pewno przyjdzie czas na rozmowy. Kilka dni z rodziną spędziłeś, naładowałeś akumulator? Jak najbardziej, tak. Ja też sezon skończyłem troszeczkę szybciej niż inni zawodnicy, także tego czasu wolnego było troszeczkę więcej. No i oczywiście obóz w Juracie było także troszeczkę więcej czasu, żeby spędzić we wspólnym gronie, także fajnie. Jakie jest twoje pierwsze wspomnienie o mundialu jeszcze z czasów dziecka? Nie wiem, czy pierwsze, ale takie, które najbardziej zapadło mi w pamięć, mecz Anglia-Argentyna, kiedy David Beckham dostał czerwoną kartkę i ja zawsze kibicowałem reprezentacji Anglii, Manchesterowi. To takie pierwsze wspomnienie. A z Ipswich dużo masz takich kontaktów, wspierają cię tam? Masz takie potwierdzenie tego, że duchem są z tobą? No jak najbardziej. Jeszcze przed przyjazdem tutaj rzeczywiście dużo odebrałem tych gratulacji, nie tylko z Polski, ale również z Anglii. Każdy dobrze mi życzy, każdy chce, żebym znalazł się w tym samolocie na mistrzostwa do Rosji. Zobaczymy. Właśnie, zobaczymy jak będzie. 9 wyjedzie, 23 zostanie, pojedzie do Rosji. Gramy potem 8 w Poznaniu z Chile, 12 z Litwą, potem wylot 13 do Rosji, no i 19 pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata z Senegalem. I tu stawiamy kropkę. Dziękujemy Adamowi Maleckiemu, który jest z naszymi piłkarzami w Arłamowie. Przypominamy decyzję Adama Nawałki o tym, kto pojedzie na mundial w Rosji jutro o godzinie 14. Tak jest, ale to nie koniec piłki nożnej. Wrócimy do niej po przerwie. I znów jesteśmy w Łodzi, tam Tomasz Gorazdowski ogląda spotkanie naszych siatkarzy z Niemcami. Jaki wynik, Tomku? 15 dla Niemców, 18 dla Polaków, ale w tej chwili trwa bardzo zacięta wymiana piłki i w tej chwili nasz kapitan Michał Kubiak, ale piłka poza boisko, chociaż tak na dobrą sprawę nie wiadomo, będzie challenge. Na razie 18 do 16 dla reprezentacji Polski. Ta przewaga była trochę większa, ale Niemcy odrobili kilka punktów, na szczęście jednak ciągle dwa po naszej stronie na plus. W oczy pełznie, znowu blask, nie wiadomo skąd. Przez szczelinę widzę tańczysz znów, gada strach, nie wiadomo wciąż. Kto za szeptem, gada strach i bada nas, które z nas pierwsze pęknie tu. Bo w nas wieje wiatr, nie ruszają chmur. Złap mnie mocniej, byśmy ustali, ustali. W czapkach z torbami, drepczący mur. Śmieszny na pewno, śmieszny do granic. Kocham cię. Jeszcze najświeższa informacja z obozu naszych kadrowiczów. W grze wewnętrznej ucierpiał Łukasz Teodorczyk. Obawiano się o kontuzję barku, ale na szczęście wszystko jest ok. Krzysztof Mączyński zagrał całe spotkanie. Krótko grał Kamil Glik. Przypominamy ogłoszenie wąskiej kadry jutro o godzinie 14. Zostajemy przy futbolu, bo w ostatnich dniach liczą się głównie przygotowania do mundialu, ale nic dziwnego, bo w końcu już za półtora tygodnia startuje turniej w Rosji. Jednak pewien trener postanowił sprawić, żeby media zwróciły uwagę także na piłkę klubową. O kim mowa? Mateusz Fusiarz. Zinedine Zidane znów to zrobił. Uderzył z byka. Jednak tym razem nie trafił w rywala, tak jak 12 lat temu w Marco Materazziego, a w swój ukochany klub. Piłkarzy, których prowadził, w prezesa, w kibiców. Pytanie tylko, dlaczego i jak to zrobił? Podjąłem decyzję, aby nie kontynuować pracy w Realu Madryt w kolejnym sezonie. Rozmawiałem z prezesem Florentino Perezem i wyjaśniłem mu powody mojej decyzji. Myślę, że to dobry moment zarówno dla mnie, dla drużyny i dla klubu. Fakt, moment był nie najgorszy, ale w takich chwilach raczej przedłuża się kontrakty, a nie rezygnuje. Były piłkarz Atletico Madryt, Roman Kosecki. Cały świat jest piłkarski, się zastanawia, ale myślę, że podjął taką decyzję, zdobył z Realem wszystko praktycznie i przeszedł do historii 3 razy z rzędu Ligi Mistrzów. Może jakieś swoje spełniać plany i marzenia, więc ciekawe, a decyzja w sensie na pewno wie, co robi. Widać ewidentnie przemyślana decyzja i trener szuka nowych wyzwań, pewnie to się okaże po mistrzostwach. No bardzo zaskakujące jego decyzja. No chce trochę odpocząć. No też jest, lidze mu tak nie poszło. Tam już naciski są na niego, to pewnie chce odpocząć. I dla mnie za szybko, bo on przecież nie jest długo trenerem. Zaczął tam od młodzieży w Realu i później został pierwszy zespół. To ile w sumie jest chyba za 4 czy 5 lat, nie? Nie jest długo w porównaniu do Fergusona, ile lat. No to jest w tych klubach takich dużych, co grają o stawkę, no to jest straszna presja i miał pewnie tego wszystkiego dosyć. Zrobił najlepsze wyniki i w takim, można powiedzieć, najlepszym w swoim okresie odchodzi od trenerki, nie wiem, czy na zawsze, czy w jakąś tylko przerwę chce, czy może ma jakąś inną, lepszą propozycję, ale lepsze od Realu to chyba trudno znaleźć. To był trener Paweł Janas, a Zidane wyjaśnia. Wiem, że to wydaje się dziwny moment na odejście, ale ważne, żeby tak się stało. Musiałem to zrobić dla wszystkich. Ten klub musi wygrywać dalej, a żeby tego dokonać, potrzebuje zmian. Po 3 latach piłkarze potrzebują czegoś nowego, świeżości. Być może innego sposobu pracy. Real tak najbardziej to potrzebuje teraz trenera. Spekulacji od 4 dni jest mnóstwo. W mediach najczęściej pojawia się nazwisko Mauricio Pochettino, ale władze Tottenhamu prędzej zamienią się miejscami w tabeli z Arsenalem, niż puszczą Argentyńczyka. No, może przesadziłem, ale łatwo nie będzie. W takim razie kto? Arsène Wenger? Laurent Blanc? A może idąc przykładem Zidana właśnie, któryś z byłych Galacticos? Mówi się o Gutim, ale to chyba nie ta sama charyzma co u Francuza. Lujazo del tacón de Raúl para Zidane. Według hiszpańskiej gazety AS na szkoleniowca królewskich szykowany jest Raúl González Blanco, ale dopiero w przyszłości. Na razie ma prowadzić młodzież. A zatem pytanie, kto zostanie nowym trenerem Realu Madryt, to jedno z najtrudniejszych w tej chwili w futbolu. Ale jest jeszcze jedno. Co z Zidanem? Robi sobie przerwę tak jak Guardiola od Barcelony? Czy może za chwilę przejmie jakiś inny wielki klub? A dochodzą słuchy, że w Chelsea Roman Abramowicz i Antonio Conte nie zawsze idą tą samą drogą. Na dzisiaj wiemy jednak jedno. Emocji w najbliższym sezonie nie będą nam dostarczać jedynie zmiany miejsc pracy przez piłkarzy, bo i trenerzy ostatnio się przeprowadzali. No widać, że jest problem na rynku trenerskim, bo nie wiadomo, ja faktycznie ostatnio sporo poza tym było zmian, jeśli chodzi o ławki trenerskie, bo Unai Emery poprowadzi Arsenal, Carlo Ancelotti przejął Napoli, Thomas Tuchel PSG. Coś nam mówi, że to jeszcze nie koniec, ale wracając do Zidana, to mówiąc w jego ojczystym języku, szapoba. Naprawdę tak jest, szapoba. Zdobyć ile? 9 trofeów w niecałe 3 lata to jest wow. I 3 razy wygrać Ligę Mistrzów. Kosmiczny wynik. Z rzędu. Niezwykłe rzeczywiście osiągnięcia Zinedina Zidana. Zobaczymy, kto poprowadzi teraz królewskich. Robimy chwilę przerwy. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Dmoną strawę nam ludziom na pochydłe. Taki dają radę bez ojczyzn i bez banków, a na nas przecież nawet włosy wszystkie policzone. Halo Łódź, halo Tomasz Gorazdowski. Pojawiła się po raz pierwszy w tej Lidze Narodów patriotyczna piosenka Przybyli ułani pod okienko. Ona ma podnosić na duchu naszych zawodników, ale w tym trzecim secie za bardzo ich chyba nie trzeba podnosić na duchu, bo prowadzimy 23 do 19 na zagrywce Kochanowski. Przed chwilą mocno było i to był punkt dla reprezentacji Polski. W tej chwili 20 punkt dla Niemców. Jak wygląda sytuacja? Przypomnę, 2 sety dość gładko i zaskakująco gładko wygrane przez Niemców. Zaczęliśmy innym składem niż te wcześniejsze spotkanie. Na boisku pojawił się m.in. Muzaj, był Żurek. Tymczasem teraz serwowali Niemcy. To była niedobra zagrywka, chociaż mniej niedobrych zagrywek w ich wykonaniu niż w wykonaniu reprezentacji Polski. Podczas tych ostatnich spotkań nasi imponowali świetną zagrywką. Tymczasem dzisiaj nie wychodziło tak jak potrzeba, ale w tej chwili jest szansa. Ostatni skantują kibice, a na zagrywce Bartek Kurek. Jak on potrafi huknąć, wszyscy wiemy, ale tymczasem spokojnie, no i za spokojnie i na dodatek niecelnie. Zatem 21 punkt dla Niemców, no ale mamy jeszcze ciągle 3 punkty w zapasie. Teraz jest ta stara siatkarska prawda, żeby dobrze przyjąć piłkę, a potem perfekcyjnie ją rozegrać do któregoś z naszych zawodników, którzy będą na skrzydle, a to będzie atakujący Bartek Kurek po prawej stronie. Może przez środek, może przez Kochanowskiego. To będzie zadanie Grzegorza Łomacza, bo on w tej chwili gra na rozegraniu. 2-0 w setach dla reprezentacji Niemiec i 24-21 dla Polski. Już piłka przeleciała na siatkę. Grzegorz Łomacz rozgrywa na lewą stronę do Bartosza Kwolka i mamy to. Mamy 25 punkt, jest 2-1 ciągle dla Niemiec, ale jesteśmy ciągle w grze i gramy. Oto 6. zwycięstwo w 6. meczu. Dziękujemy. Mamy 1. seta w meczu Polska-Niemcy, ale też patrzymy, co się dzieje w Kielcach. Vive wygrało z Orlen Wisłą Płock 33-28 i po raz 15 w historii oraz 7 z rzędu zostało najlepszą drużyną, jeśli chodzi o polskiego szczypiorniaka. Bez zaciśniętych pięści, puza napełni ciepłym tlenem. Nie muszę wiedzieć tego, czego nie wiem. Tak, tak, to nowa przestrzeń. Oni umiłowani, one umiłowane. To koniec świata i początek. Gubisz i znów zaczynasz wątek. Przestajesz chcieć coś na zawsze. Przestajesz biec, przestajesz bać się. Tak, teraz strach, nie patrzeć. Tak, tak, to teraz. Tak, tak, to teraz. Polećmy w nową przestrzeń. Bez zaciśniętych Zagrała i zaśpiewała grupa Pogodno, a teraz zajmiemy się ideą fair play. W ubiegłym tygodniu Polski Komitet Olimpijski, jak co roku, przyznał nagrody fair play właśnie, przyznał w różnych kategoriach. Otrzymali je m.in. piłkarze Radomiaka Radom, kajakarz Dariusz Bukowski, czy znany nie tylko kibicom kolarstwa Michał Kwiatkowski. Pomysłodawcą takich nagród i generalnie idei fair play, to nie tylko w Polsce, lecz na całym świecie, jest Tadeusz Olszański, wybitny literat i dziennikarz sportowy, prywatnie ojciec naszego redakcyjnego kolegi Michała Olszańskiego. On odebrał specjalną nagrodę, a nikt inny nie wyciągnie tyle ciekawego w rozmowie, co syn od ojca. Posłuchajmy. Tadeusz Olszański, wyróżniony specjalnym dyplomem, statuetką za promowanie idei fair play. Podkreślano podczas gali, to kilkakrotnie, że kiedy w Sztandarze Młodych w 1963 roku podjęliście ten temat, byliście absolutnymi pionierami. Dlaczego wtedy, w latach 60., ważne byłoby mówić o idei fair play w sporcie? To była prosta przyczyna. To, co się działo na spotkaniach Ligi Bokserskiej, a pięściarstwo wówczas było znacznie bardziej popularne niż piłka nożna. I tłumy domagały się od lepszych pięściarzy, zwłaszcza tych znanych i słynnych, aby nokautowali, aby niszczyli, aby zabijali swoich przeciwników. I jeśli tego nie robili, czyli darowali im życie, względnie upokorzenie, to wtedy krzyczano bij mistrza i występowano przeciwko nim. I jednych z takich pięściarzy, który się wyróżniał i którego znienawidzono za to, że nie bije słabszych, to był Zbigniew Pietrzykowski. Myśmy wówczas zareagowali na ten fakt. Odbyła się dyskusja w Sztandarze Młodych z udziałem tak wybitnych osobistości wówczas jak pisarz Tadeusz Konwicki i filozofowie Jan Szczelecki i Andrzej Zimiński. I doszliśmy do wniosku, że trzeba premiować sportowców dżentelmenów. I w 1963 roku po raz pierwszy w ramach plebiscytu Sztandaru Młodych wyłoniliśmy mistrza dżentelmena Zbigniewa Pietrzykowskiego. Było to na rok przed tym, nim UNESCO podjęło sprawę fair play w sporcie, dlatego ponieważ sprawa fair play stała się bardzo ważna. Sport po prostu brutalizował się. W sporcie okazywało się, że nie ma równych praw, że wszyscy mogą zrobić to, co chcą, że nie ma szacunku dla przeciwników. Nie ma tego, co jest w sporcie podstawą. Równych szans. Niech zwycięża lepszy, a nie ten, który się potknął. No i co? Minęło ponad prawie 60 lat. W tym czasie mieliśmy korupcję na szczeblu władz FIFA, UEFA. Fatalne, korupcyjne zachowania członków MKOL-u. Doping na niespotykaną skalę. Co się dzieje w sporcie? To, co podjęliście wtedy, wiele lat temu, wydaje się ciągle być bardzo aktualne. Jest stale aktualny. Nas przede wszystkim interesowało wtedy to, co się dzieje na bieżni, na ringu, na stadionie. Tam szukaliśmy dobrych wzorów i dobrych przykładów. Ale to, co wokół sportu się zaczyna dziać w tej chwili, to jest, powiedzmy, efekt tego, że nie dobre zwycięża zło, tylko zło zaczyna zwyciężać dobro. I w tej chwili my mamy różną sytuację, a mianowicie tak, jest coraz mniej gestów fair play na boisku i na stadionach, dlatego ponieważ sport został maksymalnie sfinansowany, zekonomizowany, a jednocześnie następuje zdziczenie trybun. I jest nieustanna sprawa bardzo szerokiego patrzenia na sport, aby zapobiec tej drodze, która jest jakąś równoległą drogą do igrzysk olimpijskich, greckich i później gladiatorstwa, które też wywoływało emocje i chęć zabijania, niszczenia przeciwników przez gladiatorów. Jest coś niedobrego w tej chwili, a sport jednocześnie jest tak olbrzymim widowiskiem, taką medialną sprawą, wyzwalającą nacjonalne uczucia, lokalizm nacjonalny też, że trzeba rzeczywiście się nad tym zastanowić, bo są równocześnie i dobre przykłady. Spójrzmy na to, co się dzieje na salach koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej. Tam tego wszystkiego nie ma, a więc można i trzeba wyeliminować to wszystko, co deprawuje sport, nie mówiąc o ostrej kontroli, żeby nie było dopingu, nie mówiąc o przyzwoitości działaczy i tak dalej, i tak dalej. No czy to jest fair, że na przykład jeden piłkarz potrafi w miesiąc zarobić tyle, za co można by wyżywić mały afrykański kraj? Oczywiście, że to jest paranoja. ale co na to zrobić? Co poradzić? Nie widzę wyjścia. My też go nie widzimy. To była rozmowa Michała Olszańskiego z Tadeuszem Olszańskim. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Łodzi. Po takiej energicznej piosence, energiczne ligi, bo początek czerwca to tradycyjnie czas, w którym w Stanach Zjednoczonych rozgrywany jest finał koszykarskiej ligi NBA i hokejowej NHL. Wydarzenia te śledzi nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Czwarty raz z rzędu w finale ligi NBA grają ze sobą te same drużyny. Właśnie rozpoczęła się rywalizacja o mistrzostwo w najlepszej koszykarskiej lidze na świecie, której broniący tytułu zawodnicy Golden State Warriors mierzą się z Cleveland Cavaliers. W pierwszym bardzo ciekawym i emocjonującym pojedynku wojownicy pokonali kawalerzystów po dogrywce 124-114. W Stanach Zjednoczonych nie brakuje dyskusji, a także można nawet powiedzieć sporów, czy to dobrze dla samych rozgrywek, że czwarty raz z rzędu o mistrzostwo grają te same drużyny. Wątpliwości na ten temat publicznie starał się rozwiać koszykarz Cavaliers LeBron James. Stwierdził on, że w finale nie grają przypadkowe zespoły i skoro nikt od kilku lat nie jest w stanie ich pokonać, to znaczy, że nie ma lepszych. Na jednej z konferencji prasowych dodał także, że tego typu pytania nie powinny być kierowane do niego, a raczej do komisarza ligi Adama Silvera. Jeśli chcecie zobaczyć kogoś innego w finale, to ta drużyna musi nas pokonać. Proste. Podsumował LeBron James, który w ostatnim pojedynku zdobył dla swojej drużyny aż 51 punktów. Dla jedynego Polaka grającego w lidze NBA, Marcina Gortata, faworyt w tej rywalizacji jest jeden. Na pewno jest wiadomo, Golden State mają niesamowitą siłę ognia i bardzo duże gwiazdy w swoim zespole. Grają naprawdę niesamowitą koszykówkę, są bardzo mocni. Nie da się ukryć też, że ich plan meczowy był ułożony idealnie pod nich i grali z zespołami, z którymi powinni wygrać. Teraz przyjdzie im troszeczkę zagrać na drugiej stronie Stanów i tam będzie o wiele ciężej. Zanim jednak gracze Golden State przeniosą się do Cleveland, najbliższej nocy we własnej hali rozegrają spotkanie numer 2 tegorocznego finału. Czy ostatnia porażka nie podłamie kawalerzystów? Trudno w tej chwili wyrokować. Fakt jest taki, że mistrzowie ligi mieli ogromną szansę na wygranie jeszcze w regularnej części poprzedniego meczu. Wtedy jednak niewyobrażalny błąd popełnił zawodnik tego zespołu, Jarrell Smith, który po przyjęciu piłki pod koszem Golden State zamiast rzucać lub dogrywać, na 4 sekundy przed końcem myślał, że Cleveland prowadzą, a był remis i zaczął grać na czas. Gdy zorientował się o swojej pomyłce, na przeprowadzenie skutecznej akcji było za późno. Już w dogrywce Cavaliers zostali zupełnie rozbici. Trzeba również pamiętać, że ekipa z Kalifornii niezwykła przegrywać na własnym parkiecie. Chodzi tutaj o play-offy. W ostatnich 2 latach Warriors, grając w ścisłych finałach, w drugim etapie rozgrywek we własnej hali przegrali tylko 2 razy. Zostawiamy teraz ligę NBA i przenosimy się na hokejową taflę. Słyszeli właśnie Państwo taką radiową wersję telewizyjnej promocji finału Ligi NHL. Grają w nim zespoły Golden Knights Las Vegas i Washington Capitals. Wszystkie oczy zwrócone są na gracza drużyny ze stolicy, Aleksandra Owieczkina. To jeden z najlepszych zawodników całych rozgrywek w ostatnich latach. 7 razy wygrywał klasyfikację najlepszych strzelców, jednak indywidualne sukcesy zawodnika nie przeniosły się na sukcesy drużyny. Minionej nocy m.in. po jednej z bramek Owieczkina Capitals pokonali w Waszyngtonie ekipę ze światowej stolicy hazardu 3-1 i objęli prowadzenie w serii 2-1. Co ciekawe, nigdy w amerykańskich rozgrywkach zawodowych, i to nie tylko w hokeju po II wojnie światowej, nie było takiego zespołu jak Las Vegas. Drużyna ta dopiero debiutuje w rozgrywkach NHL. Skazywana była na porażki już w zasadniczej części sezonu, a gra w wielkim finale. Ten, kto u bookmachera postawił pieniądze na Mistrzostwo Rycerzy, może wygrać grube $1000. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Zaraz dowiemy się, czy warto było postawić pieniądze na naszych siatkarzy. Oni w Łodzi grają z Niemcami, na miejscu jest Tomasz Gorozdowski. A w tej chwili mamy piknikową atmosferę, bo 11 tysięcy ludzi skacze kibicowskiego walczyka i tutaj jest bardzo kolorowo, bardzo wesoło i bardzo ciekawie. A tym bardziej wesoło, że w tym 4. secie prowadzimy z Niemcami, co prawda niewiele, 8-6, ale jednak lepiej uciekać niż gonić. Trener Vital Heinen, akurat jego nie dotyczy to sportowe powiedzenie, że zwycięskiego składu się nie zmienia. On rotuje tym składem ile wlezie, ale grają ci, którzy wygrali tego 3. seta. No i pewnie tak zostanie, dopóki trener nie wpadnie na coś innego. Na razie 8-7, pierwsza przerwa fizyczna za nami. No i gonimy wynik, bo Niemcy gonią nas w 4. secie. No i liczymy, że uda się naszym doprowadzić przynajmniej do tiebreaka. A w studiu jest już Henryk Sytner, witamy cię. Witam. Oglądałeś Kwiatkowskiego, jak wygrał dzisiejszy prolog? Tak, tak, tak, oczywiście. Żółta koszulka, zielona koszulka, chyba wszystko zgarnął co mógł. Tak, ale ja o innym naszym asie, może sprzed lat chciałbym opowiedzieć. Wprawdzie w zakończonym niedawno Giro d'Italia polscy zawodnicy nie startowali, ale warto pamiętać, że i w tym wyścigu Polacy odnosili kiedyś sukcesy. A największe, Lech Piasecki, z którym rozmawiałem niedawno na maratonie w Warszawie. Tych zwycięstw w najważniejszych imprezach kolarskich miał Piasecki sporo. A które najwyżej ceni? Na pewno wyścig pokoju gdzie od początku do końca wyścigu byłem liderem w żółtej koszulce. To był rok? 85. Na pewno Mistrzostwa Świata Amatorów, gdzie pomogła mi cała drużyna, ale w ostatniej fazie wyścigu Marek Szerczyński, do którego należy połowę mojego medalu Mistrza Świata i połowę koszulki. Oczywiście no, wyścigi w zawodowcach, zwycięstwa w Giro Italia etapowe, zwycięstwa w Trofeo Baraki, zwycięstwa na czasówkach, zwycięstwo na Mistrzostwach Świata na torze, na dochodzenie na 5 km zawodowców, także też są miłe wspomnienia. Których kolarzy wspominasz jako tych najgroźniejszych przeciwników? Te dawne gwiazdy światowego kolarstwa. No, ścigałem się we Włoszech, więc takimi najgroźniejszymi kolarzami włoskimi byli Giuseppe Saroni, Francesco Moser. Z Saronim się ścigałem w jednej drużynie. Był Gianni Bugno, był Maurizio Fondriest. Z innych drużyn był Bernard Hinault, z którym się ścigałem, był Greg LeMond, Laurent Fillon, taka śmietanka. Te najsłynniejsze nazwiska kolarskie gdzieś tam w tym peletonie się pojawiały. No i każdy oczywiście miał swoje wzloty i upadki, miał wyścigi, na których jechał lepiej, na których jechał gorzej. No ale generalnie no, wszyscy byli bardzo dobrymi zawodnikami. Czyli tak jak dzisiaj, tak i wtedy zwycięstwo byłoby niemożliwe bez pomocy kolegów z drużyny. Wbrew pozorom kolarstwo jest sportem zespołowym, więc praca drużyny, praca zespołu jest bardzo ważna. W tej chwili widzimy to na wielkich turach, na klasykach czy podczas Tour de Pologne, który jest również w gronie tych najważniejszych wyścigów świata. Widzimy, jak drużyny pracują na swojego lidera. Jeżeli to jest etap płaski, to rozprowadza drużyna swojego sprintera do mety. Jeżeli jest to wyścig gdzieś po górach, to również drużyna dowozi swojego gdzieś tam lidera do podnóża góry i potem zostaje jeden czy dwóch zawodników z danej drużyny, który jeździ po górach i ma pomagać temu liderowi. Zdarzają się trudne momenty w wyścigach kolarskich. Trzeba umieć pokonać własną słabość. Zdarzało ci się chyba to nieraz. Ja myślę, że każdemu sportowcowi, który jest na najwyższym poziomie i uprawia sport czynowo, są momenty, kiedy już nie można, ale trzeba jeszcze. I takie momenty również zdarzały w mojej karierze w każdego zawodnika. I przypominasz sobie? Na przykład Mistrzostwa Świata, które wygrałem dwa tygodnie wcześniej, upadłem na wyścigu w Belgii. Miałem wybity bark i jechałem z tyłu, ale ból ciągle pozostawał. Nie mogłem jechać praktycznie w siodle, na stojąco pod górę. I musiałem przełamać swą słabość i być silniejszy od tego bólu, tak? Jechać dalej. Tak. To kolarstwo nauczyło cię chyba hartu, pokonywać przeszkody również w życiu. No ja myślę, że w ogóle sport jest taką dziedziną i w życiu każdego człowieka. Nawet jeżeli nie uda mu się dotrzeć do kadry, czy być sportowcem na najwyższym poziomie, ale jeżeli uprawia sport, jeżeli umie przełamać swoje słabości, to również dążenie do celu, do doskonałości w danej dyscyplinie również pomaga potem gdzieś tam w życiu codziennym. Czy dalej masz związek z kolarstwem? Troszkę ćwiczysz jako amator? Tak, no staram się czasami, na razie udaje mi się to raz w tygodniu, gdzieś tam mam swoją grupę. W okolicach Gorzowa, tak? W Gorzowie, tak, moją grupę mistrzowskie rowery. Ja przyjeżdżam raz w tygodniu, bo wtedy mam tylko czas i jeżdżę z nimi. Ile kilometrów przejeżdżasz na zajęcia? Bo słyszałem, że ponad 100. No tak, no w tym okresie letnim, jeżeli to jest rower wyścigowy, to tam stówkę, ponad 100 się przejeżdża bez większego problemu. To się tak mówi, ponad stówkę. Ci, którzy jeżdżą na rowerze, to dla nich to jest wielki, często nawet maratoński dystans. Tak, ale jeżdżąc sukcesywnie, niektórym się udaje to kilka razy w tygodniu, więc ten dystans nie robi wrażenia. No ja jeżdżę raz w tygodniu, ale no, byłem kiedyś zawodnikiem, jeździłem dużo większe dystanse, więc tą stówę daję radę przejechać. Startujesz również w wyścigach amatorskich? Raczej nie startuję, choć mi się zdarzyło. Natomiast sprawia mi przyjemność jeżdżenie na rowerze i to czynię w tej chwili. No a my czekamy na sukcesy polskich kolarzy. Może w Tour de France. Może, a na sportowo słyszymy się tuż po 18. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy. Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne oraz niespodzianki dla Państwa, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.50. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, ale sobie zestaw zrobiłeś. Komputer, żelazko, smartfon i tyle innych sprzętów. Doniesiesz to wszystko do kasy? Doniosę. Nie doniesiesz. Doniosę i będzie aż 10% taniej. Teraz w Saturnie różne produkty w zestawie taniej aż do 10%. Na przykład telewizor LG 65 cali, głośnik Bluetooth JBL Go i sandbar Polk Magnify Mini w zestawie taniej aż o 759 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma.